พึงพากันตั้งสติสำรวมใจให้ดีถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำความสงบใจไม่ใช่เป็นเวลาที่ทำการทำงานอะไรทางกายก็นั่งนิ่งนิ่งวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปผูกพันกับอะไรกำหนดเอาปัจจุบันเป็นหลักปัจจุบันนี้มีอะไรปรากฏอยู่ในตัวของตัวเองนี่มีอะไรมันก็มีตะลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้แหละไม่มีอะไรนอกนั้นนะพระศาสดาวันที่พระองค์จะตรัสรู้นั้นนะพระองค์ก็มากำหนดดูลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละพระองค์ไม่ได้ไปดีส่งพระทัยไปดูที่ไหนโลกอันนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลหาประมาณไม่ได้ไม่จำเป็นต้องเพ่งไปดูมันดูโลกอันจำกัดนี่ก็พอแล้วกว้างศอกยาววาหนาคืบหนึ่งได้แก่อัตภาพร่างกายอันนี้เนี่ยชื่อว่าเป็นโลกโลกหนึ่งเป็นที่อาศัยของดวงจิตทำไมจึงมาอาศัยมันอยู่นี่นี่ปัญหามันนะที่มาอาศัยมันก็เพราะว่ามีความพอใจอยู่ในรูปกายอันนี้ตั้งแต่ชาติก่อนหนหลังนู่นเมื่อมันได้มาอาศัยอยู่แล้วมันเลยสำคัญเป็นของเรารักใคร่กับมันหวงมันแม้เจ็บหนักลงเกินจะตายก็ยังหวงมันอยู่ความไม่รู้นะความหวงอันนั้นเป็นตัวกรรมบัดนี้นำให้มาเกิดอาศัยรูปอันนี้อีกอยู่แต่มันก็ยังดีได้มาอาศัยรูปร่างอันเป็นของมนุษย์ถ้าไปอาศัยรูปร่างสัตว์ที่ไร้ฉานหรือเปรตหรือสัตว์นรกแล้วมันก็ยิ่งทนทุกข์ทรมานมากเราก็มาวินิจฉัยดูในใจให้มันเห็นชัดลงไปอย่างนี้อัตภาพร่างกายของมนุษย์นี่ย่อมสมควรที่จะเป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลเอามรรคผลธรรมวิเศษได้ถ้าบุคคลรู้จักใช้รู้จักใช้มันประกอบกิจที่ควรทำละเว้นกิจการที่ไม่ควรทำเช่นนี้แล้วก็ดวงกิจผู้อาศัยอยู่ในร่างอันนี้ก็ย่อมบริสุทธิ์พุทธพองไม่มัวหมองเพราะว่าร่างกายนี้มันก็มีจิตเป็นใหญ่เป็นประธานสุดแล้วแต่จิตนั้นจะสั่งอย่างไรจิตสั่งอย่างไรกายก็ทำอย่างนั้นวาจาก็พูดอย่างนั้นให้สังเกตดูให้ดี ราะฉะนั้นทำไมเราจึงจะมาหลงถือมั่นอัตภาพร่างกายนี้ไว้นักหนาเพราะว่าตามธรรมดาดวงจิตนี่มันก็เป็นใหญ่เป็นประธานของกายของวาจาอยู่แล้วใจนี่ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาแยกแยะดูร่างกายอันนี้ให้มันเห็นทุกกระเบียดนิ้วไปเลยเมื่อมันเห็นแจ้งในกายนี่ทุกกระเบียดนิ้วไปแล้วต่อไปมันก็จะไม่หวงมันจะไม่อะไรจะทอดอะไรในร่างกายนี้ลงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นแต่เพียงสภาวะธาตุอาศัยกันอยู่เท่านั้นและข้อสำคัญมันเป็นของไม่เที่ยงนี่สิอันนี้แหละมันไม่น่าที่จะมาห่วงมาหวงถ้ามันเที่ยงมันยั่งยืนก็สมควรอยู่ที่จะห่วงมันหวงมันบางคนห่วงร่างกายอันนี้รุนแรงมากจนถึงกับไปทำบาปนั่นแหละอันนั้นสำคัญทีเดียวถ้าหากว่าบุคคลยังหวงมันอยู่แต่แล้วไม่ถึงกับใช้มันทำบาปใช้มันประกอบกุศลคุณงามความดีต่างๆให้เกิดให้มีขึ้นในตนไอ้อย่างนี้นี่นับว่าเป็นบันไดสำหรับที่จะให้ก้าวล่วงจากทุกข์ไปเป็นขั้นไปได้พระศาสดาทรงพระประสงค์ให้พุทธบริษัทอาศัยร่างกายนี้ประกอบกุศลคุณงามความดีใส่ตัวเองมากกว่าที่จะประสงค์ให้ใช้กายวาจาใจอันนี้ไปทำความชั่วหรือว่ามัวแต่เกียจคร้านไม่ประกอบความเพียรละกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ออกจากหัวใจอย่างนี้นี่ก็น่าเสียดายปล่อยให้ร่างกายนี่มันทรุดโทรมแตกดับไปเสียเปล่าโดยที่มันไม่ได้ใช้มันภาคเพียรพยายามละกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนี้บุญกุศลตกแต่งให้แล้วนี่ตกแต่งให้รูปร่างอันนี้เป็นที่อาศัยของดวงจิตจิตนี้เมื่อได้มาอาศัยร่างอันนี้แล้วก็จะวินิจฉัยดูได้เลยว่ามันเป็นสถานที่ควรจะมาอยู่อาศัยตลอดไปหรือว่าสมควรจะปรงจะวางมันสมควรจะถอนตัวออกไปนี่ก็เป็นหน้าที่ของดวงจิตนี่จะต้องตั้งปัญหาถามตัวเองแล้วก็ต้องตอบตัวเองให้ได้เพราะว่าธรรมดาคนมีปัญญา เมื่อไปอาศัยอยู่ในที่ไหนหรือว่าทำอะไรมันก็ต้องมุ่งให้เป็นประโยชน์อันยิ่งมันจึงค่อยลงมือทำกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อดวงจิตนี้มาอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้ถ้าจิตฉลาดมันก็ต้องมาเพ่งพินิจดูเราจะอาศัยร่างกายนี้เพื่ออะไรก็ต้องถามตัวเองถ้าหากว่าดวงจิตนี้มันฉลาดมันก็จะต้องตอบตัวเองว่าเรามาอาศัยร่างกายนี้เพื่อสั่งสมบุญกุศล เพราะว่าบุญกุศลที่มีอยู่แล้วนั้นมันไม่มากพอที่จะนำตนให้พ้นจากทุกข์ไปได้ดังนั้นเราจะต้องอาศัยร่างกายนี่แหละเป็นฐานที่ตั้งของบุญของกุศลดวงจิตนี้ถ้าไม่มีร่างกายอันนี้เป็นที่อาศัยก็สร้างบุญกุศลอะไรไม่ได้จำเป็นต้องมีร่างกายอันนี้เนี่ยเป็นที่อาศัยเพื่อยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นก่อนที่พระองค์จะได้มาเป็นพระพุทธเจ้านี่พระองค์ก็อาศัยร่างของมนุษย์นี่แหละสร้างบุญบารมีมาทุกชาติทุกภพมาแม้ไปอาศัยรูปร่างสัตว์เดรัจฉานพระองค์ก็อาศัยรูปร่างสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละสร้างบารมีในชาติหนึ่งเป็นพญาลิงมีบริวารเป็นหมื่นหมื่นเนาะพาบริวารไปกินผลมะม่วงที่เกิดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคามะม่วงต้นนั้นมันอยู่โดดเดียวไม่อยู่ใกล้ต้นไม้อื่นบัดนี้ฝั่งแม่น้ำคงคานี่บางแห่งมันก็แคบมันก็ไม่กว้างเท่าไรตรงนั้นน่ะมันก็ไม่กว้างเท่าไรบรรดาลิงทั้งหลายพากันขึ้นกินผลมะม่วงอยู่นั่นน่ะในขณะนั้นพระราชาไปเสด็จประพาสในป่าพาบริวารดำเนินมาตามเรียบฝั่งแม่น้ำคงคานั้นพอลิงทั้งหลายเห็นก็พากันกลัวพญาลิงก็คิดออกอุบายเพื่อช่วยให้เพื่อนฝูงตนให้รอดจากความตายก็เกรงว่ามนุษย์นี่จะเบียดเบียนฝูงลิงทั้งหลายพญาลิงจึงสั่งลูกน้องให้พากันอยู่เงียบเงียบอย่าส่งเสียงอย่ากระโดดโลดเต้นพอสั่งลูกน้องแล้วตัวเองก็ขึ้นไปบนปลายยอดมะม่วงนู่นยอดต้นมะม่วงสูงสูงแล้วก็อธิษฐานถึงบารมีธรรมแล้วก็กระโดดจากมะม่วงต้นนั้นไปสู่ต้นไม้ฝั่งน้ำคงคาทางฝั่งข้างนู้นพอไปถึงนู่นแล้วก็ไปเอาเถาวัลย์ยาวๆมาต่อกันเข้าต่อกันให้ยาวคำนวณว่าพอที่เมื่อต้นกระโดดจากต้นไม้ต้นนี้ไปสู่ต้นมะม่วงนั้นก็จะให้ถึงได้มณีพญาลิงไปคำนวณผิดไปหน่อยหนึ่งพอนั้นแล้วขึ้นไปยอดต้นไม้สูงสูงแล้วก็เอาเถาวัลย์เงื่อนหนึ่งผูกใส่ต้นไม้ใส่กิ่งไม้นั้นไว้เงื่อนหนึ่งก็ผูกเอวตัวเองม้วนไว้ใกล้กับตัวเองแล้ววันนี้ก็อธิษฐานในใจกระโดดพอกระโดดไปมือคว้าใส่กิ่งมะม่วงได้ก็พอดีเถาวัลย์หมดตรงนั้นตัวเองก็เลยจับกิ่งมะม่วงดึงตัวเองไว้ให้เป็นสะพานบอกให้ลูกน้องไต่ข้ามตัวเองนี่เดินข้ามตัวเองนี่ไปตามเถาวัลย์นั้นพระราชาก็สั่งให้บริวารสงบเงียบคอยสังเกตการไม่ให้ทำอะไรกับมันพวกลิงทั้งหลายก็พากันไต่ ไปตามเถาวัลย์นั้นข้ามไปฝั่งนู้นหมดทุกตัวเสร็จแล้วพญาลิงก็ปล่อยมือตกลงไปสู่พื้นดินตอนนั้นก็ยังไม่ตายพระราชาก็ถามทำไมหนอจึงไปตายเพราะบริวารทำไมไม่รักตัวเองสักหน่อยแทนที่กระโดดข้ามไปฝั่งโน้นแล้วก็ไม่ควรจะหวนกลับมาอีกทำไมไม่รักตัวเองพญาลิงก็กราบทูลพระราชาว่าธรรมดาผู้เป็นหัวหน้าหมู่เนี่ยมันก็ต้องรับผิดชอบต่อบริษัทบริวารของตนต้องช่วยเหลือบริวารของตนในเวลาคับขันแม้ชีวิตของตนจะหาไม่ก็ยอมตายเพื่อบริษัทบริวารอันนี้เป็นคุณธรรมของผู้เป็นหลักเป็นใหญ่ไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานก็สมควรจะมีคุณธรรมอย่างนี้แหละอยู่ในใจแม้พระองค์เป็นพระราชาก็นับว่าเป็นจอมมนุษย์ก็ควรที่จะมีพรหมวิหารอยู่ในใจให้มากจึงจะสงเคราะห์สงหาประชาราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขได้จึงสมกับว่าผู้เป็นใหญ่ในประเทศเมื่อพระราชาได้ฟังพญาลิงแนะนำสั่งสอนอย่างนั้นก็พอพระหฤทัยมากก็ยอมรับเอาโอวาทของพญาลิงไปปฏิบัติตามเมื่อพญาลิงให้โอวาทแก่พระราชาจบลงก็ถึงแก่กรรมไปบังเกิดในสวรรค์เพราะว่าอานิสงส์ที่ได้สละชีวิตเพื่อบริษัทบริวารอันนั้นแหละอันนี้นับว่าเป็นคติธรรมได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่เกิดมาในโลกนี้ยังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารอันนี้นี่การที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนับว่าเป็นลาภอันประเสริฐอยู่แล้วแต่ว่าลาภอันนี้มันก็ไม่ยั่งยืนมันมีขอบเขตได้อาศัยรูปกายอันนี้ไปชั่วระยะหนึ่งเมื่อหมดบุญหมดกรรมที่ได้ทำมาแต่ก่อนแล้วรูปกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ดังนั้นผู้มีปัญญาท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้นะก็จึงไม่ประมาทนั่นแหละจึงได้รีบเร่งใช้กายวาจาใจอันนี้กระทำคุณงามความดีให้เต็มความสามารถงานอันใดสมควรที่จะทำด้วยกายก็ลงมือทำไปงานอันใดสมควรที่จะพูดด้วยวาจาก็พูดไปให้มันเกิดเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นงานอันใดที่จะต้องทำทางจิตใจก็ทำให้เกิดให้มีขึ้นงานทางใจได้แก่การทำใจให้สงบเป็นบทบาทเบื้องต้น ทำอย่างไรใจจะสงบลงก็เอา ตนเคยเพ่งกรรมฐานอะไรใจจึงสงบลงได้ก็พยายามเพ่งกรรมฐานอันนั้นให้ปรากฏขึ้นในใจเมื่อกรรมฐานนั้นปรากฏขึ้นในใจแล้วใจนี้จะต้องสงบแน่นอนเลยทีเดียวเพราะว่ากรรมฐานที่ปรากฏในใจนั่นนะมันถูกกับจริตกรรมฐานนั่นสำหรับเป็นเครื่องแก้จริตนิสัยที่มันเคยยึดเคยถือเรื่องที่ไม่สมควรยึดถือมาแต่ก่อนนั่นแหละเมื่อจิตเห็นกรรมฐานนั้นแล้ว มันจะคลายอารมณ์ที่มันเคยยึดเคยพอใจมานั้นออกไปเช่นอย่างผู้ที่มีนิสัยรักสวยรักงามอย่างนี้เป็นนิสัยติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาตินู่นจนมาถึงปัจจุบันนี้ยังละจริตนิสัยนั้นไม่ได้พระศาสดาก็สอนให้มาเพ่งอัตภาพร่างกายนี้แยกแยะออกไปเป็นชิ้นเป็นส่วนออกไปดูทำไมมันจึงพอใจกับร่างกายนี้หนักหนาร่างกายนี้มันวิเศษอย่างไรบ้างมันสวยงามขนาดไหนและมันเที่ยงมันยั่งยืนอย่างไรถึงมาชอบใจพอใจนักหนานี่ก็ต้องเพ่งดูแหละเพ่งดูเมื่อจะเพ่งแบบง่ายๆนี่สมมุติว่าคนเรานี่นะมองตัวเองก็ดีหรือมองผู้อื่นก็ดีเห็นว่าสวยงามนี่มันก็มองผิวหนังเนี่ยก่อนอื่นใดเมื่อมองเห็นผิวหนังขาวๆเหมาะนิ่มนวลก็ไปเท่านี้ก็ชอบใจแล้วก็วิตกแล้วว่าแม้รูปนี้สวยงามจริงๆนี่ตรงกันข้ามถ้ามองดูผิวหนังเนี่ยคล่ำคร่าไม่นิ่มนวลไม่เปล่งปลั่งอย่างนี้นะชูกชีดชนิดแทบจะไม่เหลียวไปอีกเป็นครั้งที่สองเลยพอเหลือไปเห็นครั้งที่แรกเท่านั้นเมินหน้าหนีแล้วรูปนี้ไม่สวยไม่งามนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าเพียงมามองดูผิวหนังนี่มันก็เป็นอุบายคลายความยินดีพอใจในรูปนี้ออกไปได้ทีเดียวดังนั้นในกรรมฐาน5พระศาสดาจึงทรงสอนให้พิจารณาส่วนรอบนอกนี่รอบนอกของร่างกายนี่ก่อนเมื่อเห็นรอบนอกของร่างกายนี่ชัดเจนลงไปแล้วมันก็คลายความยินดีออกไปได้เหมือนอย่างท่านผู้ที่มีอุปนิสัยแก่กล้าก่อนบวชพระอุปัชฌายะหรือว่าอาจารย์โกนผมให้แล้วก็แนะนำให้ลูกศิษย์ผู้จะบวชนั่นนะให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนัง5อย่างนี้เป็นอารมณ์ให้เห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีความแตกดับไปเป็นธรรมดาเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยมันลงไม่ควรจะสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนเมื่อให้อุบายแก่ลูกศิษย์แล้วก็เริ่มลงมือโกนผมไปลูกศิษย์ก็พิจารณาตามไปพิจารณาดูแล้วก็เห็นตามจริงอย่างนั้นไม่ควรสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนควรปลงควรวางก็วางร่างกายอันนี้ลงได้สำเร็จอรหันต์ในขณะที่โกนผมอยู่หรือโกนผมเสร็จลงอันนั้นหมายถึงว่าท่านเป็นอุคติตันยูแปลว่าผู้ตรัสรู้เร็วผู้บรรลุมรรคผลรวดเร็วด้วยอำนาจวาสนาบารมีท่านได้สั่งสมมาจนเต็มบริบูรณ์เต็มที่แล้วมันใกล้จะถ้าเป็นผลไม้คั่วมันก็เน่าพอแรงแล้วพอลมมาต้องเข้าเท่านั้นแหละมันก็หล่นลงอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละบุญบารมีของท่านผู้นั้นได้สั่งสมมาจนเต็มบริบูรณ์เต็มอย่างไรก็ช่างถ้าไม่ได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนก็หลุดพ้นจากทุกข์ในโลกอันนี้ไปไม่ได้ อันนี้เป็นวาสนาบารมีของผู้เป็นพระสาวกมันต้องได้ฟังจากผู้อื่นซะก่อนจึงบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ซึ่งไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ภาคเพียรพยายามละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปด้วยลำพังพระองค์เองด้วยลำพังสติปัญญาของพระองค์เองไม่มีใครไปแนะนำอุบายละกิเลสตัณหาให้ได้บรรลุถึงโลกุตระธรรมนี่ไม่มีพระองค์ค้นพบพระองค์ผู้เดียวส่วนภาษาวกต้องอาศัยได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าบ้างจากสาวกของพระองค์บ้างเช่นนี้จึงหลุดพ้นไปได้ผู้ที่อินทรีย์บารมียังไม่แก่กล้ามากเต็มที่อย่างนั้นบวชเข้ามาแล้วก็ต้องอาศัยการอบรมได้รับโอวาทจากอุปัชฌาย์บ้างจากอาจารย์บ้างไปต้องบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่ไปเรื่อยๆอบรมอินทรีย์บารมีให้แก่กล้าไปในตัวให้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อบารมีอินทรีย์นี่มันแก่กล้าเต็มที่แล้วมันก็บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษไปได้เช่นเดียวกันแหละกับพระสาวกแต่ก่อนแม้ผู้เป็นทายกทายิกาก็เหมือนกันคนบางพวกพอแต่ได้ฟังธรรมกันเดียวเท่านั้นจบลงก็ได้บรรลุมรรคผลนับแต่โสดาปัตติผลขึ้นไปจนถึงอนาคามีผลก็มีเช่นนี้แหละทั้งนี้ก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้สั่งสมบุญบารมีมาเต็มอัตราในมรรคผลขั้นนั้นแล้วดังนั้นพอฟังธรรมจบลงก็จึงบรรลุไปได้แต่บางพวกอินทรีย์บารมียังไม่แก่กล้าถึงขั้นนั้นก็ได้แต่ความเลื่อมใสศรัทธารู้แนวทางปฏิบัติต่อจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามที่พระองค์เจ้าแนะนำสั่งสอนมานั้นจำอุบายธรรมะอันนั้นให้แม่นยำแล้ววันนี้ก็ลงมือปฏิบัติตามไปโดยไม่ท้อไม่ถอย อินทรีย์มันก็ค่อยแก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับเมื่อมันแก่เต็มรอบแล้วมันก็บรรลุไปได้ท่านอุปมาไว้เหมือนอย่างลูกไก่ที่อยู่ในไข่แม่มันกกเข้าไปเรื่อยไปมันได้รับความอบอุ่นจากแม่ของมันมันก็โตวันโตคืนขึ้นตัวของลูกไก่อยู่ในฟองไข่นั่นนะทีนี้การโตของลูกไก่มันก็ไม่ทันกันไม่พร้อมกันบางตัวมันก็แข็งแรงก่อนหมู่จะงอยปากมันก็แข็งขามันก็แข็งเมื่อมันโตมันมีกำลังขึ้นมาแล้วมันรู้สึกอึดอัดอยู่ในฟองไข่นั่นนะมันจึงได้พยายามเอาจะงอยปากมันเจาะฟองไข่โดยรอบตัวอะไรแบบนี้นั่นนี่พอมันเจาะฟองไข่นั้นรอบตัวแล้วมันก็เอาเท้านั้นยันฟองไข่นั้นหลุดออกจากกันลูกไก่นั้นก็เลยเกิดขึ้นมามองเห็นโลกอันนี้ได้ส่วนตัวไหนที่ยังกำลังอ่อนอยู่นั้นมันก็ยังทำเช่นนั้นไม่ได้อาศัยแม่นั้นกกไปหมูกไปอาศัยแม่นั้นฟักไปเรื่อย อาศัยความอบอุ่นจากแม่ตัวลูกไก่นั้นก็โตวันโตคืนขึ้นไปเมื่อมีกำลังพอแล้วก็เจาะฟองไข่นั้นออกมาได้เช่นเดียวกันต่างแต่ก่อนและหลังกันอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายนี่นะ เมื่อเกิดมาแล้วได้พบพระพุทธเจ้าก็ดีหรือได้พบศาสนาของพระองค์ได้พบพระสงฆ์สาวกของพระองค์เช่นอย่างสมัยปัจจุบันนี้ก็ได้พากันเลื่อมใสศรัทธาในพระคุณของพระพุทธเจ้าธรรมประสงค์ด้วยการได้ยินได้ฟังอย่างหนึ่งแล้วก็ด้วยที่แต่ชาติก่อนโน้นตนก็เคยได้พบมาได้ทำความเลื่อมใสเป็นปัจจัยติดมาแต่ในชาติก่อนโน้นบุญบารมีตนก็ยังไม่เต็มจึงไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานตามพระพุทธเจ้าไปได้เมื่อเกิดมาในชาตินี้มันนำมาให้เกิดในยุคในสมัยที่มีศาสนาของพระพุทธเจ้าเมื่อเกิดมาแล้วได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจทราบซึ้งในพระพุทธศาสนานี่ดีทำให้เห็นแจ้งในคุณพระรัตนกายนี้ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆก็จึงได้ปฏิญญาณตนรับนับถือเอาพระคุณทั้งสามนี้มาเป็นที่พึ่งที่ระลึกและต่อจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไปโดยลำดับพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามไปโดยไม่ย่อท้อโดยอาศัยบุญเก่านั่นแหละเป็นกำลังใจสั่งสมบุญใหม่เพิ่มเติมเข้าไปอาศัยบุญเก่าให้เกิดความยินดีในการบริจาคทานเพราะว่าแต่ชาติก่อนตนก็เคยบริจาคทานมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่มีปัญหาอะไรมากมายเรื่องการขวนขวายในการบริจาคทานแล้วแต่ชาติก่อนก็เคยรักษาศีลมาแต่ชาติก่อนก็เคยรักษาศีลมาพอเกิดมาชาตินี้บุญกุศลอันนั้นก็มาดลใจให้เกิดความพอใจในการรักษาศีลแต่ชาติก่อนก็เคยได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเคยเริ่มใสพอใจในพระธรรมคำสอนนั้นเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาพอเกิดมาในชาตินี้จึงยินดีพอใจในการฟังพระธรรมคำสอนไม่เบื่อไม่หน่ายแต่ชาติก่อนเคยนั่งสมาธิภาวนามาแต่ว่าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าอย่างว่านั่นแหละก็ยังหลุดพ้นไปไม่ได้มาชาตินี้พอมาได้ยินได้ฟังอุบายการเจริญสมาธิภาวนาเขาก็พอใจยินดีในการนั่งสมาธิภาวนาไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ขยันหมั่นเพียรได้เต็มที่ ทั้งหมดนี่แหละอาศัยเหตุปัจจัยคือบุญกุศลที่แต่ละคนได้กระทำมาแต่ชาติก่อนมันมาหนุนกำลังใจหนุนกำลังศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในปัจจุบันนี้ให้มีกำลังแก่กล้า สามารถฝึกตนทรมานตนได้เต็มที่เลยไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยแต่ประการใดที่นี่บางคนน่ะถือว่าการปฏิบัติธรรมนี่เป็นความลำบากยากเย็นเต็มทีท้อใจไม่มีกำลังใจที่จะทำไปได้เช่นอย่างเป็นคฤหัสถ์อย่างนี้นะเพียงแต่ว่าได้รับคำแนะนำให้รักษาศีลอุโบสถชั่ววันหนึ่งคือหนึ่งเท่านี้ก็ท้อใจแล้วไม่สามารถอย่าว่าแต่ศีลอุโบสถเลยแม้แต่ศีลห้านี่ก็ท้อใจไม่สามารถจะรักษาได้รักษาได้จะเป็นเพียงบางสิกขาบทเท่านั้นเองที่สิกขาบทที่ไม่ขัดข้องต่อความประสงค์ของตนบางสิกขาบทเท่านั้นแหละถ้าสิกขาบทใดมันไปขัดกับความอยากความปรารถนาในหัวใจแล้วไม่เอาแล้วสู้ไม่ได้คนเรามันลำเอียงเข้ากับกิเลสตัณหาเป็นอย่างนั้น มันไม่เอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นเครื่องอาศัยมันอาศัยกิเลสสาเหตุที่มันจะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนไม่ได้นี่เรื่องปุเพกตปุญญาตาความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในปางก่อนนี้นับว่าเป็นหลักอันสำคัญในการนับถือพระพุทธศาสนานี่นะ ดังนั้นทุกคนให้พากันเพ่งพิจารณาดูตัวเองให้ได้โดยเฉพาะดูจิตนี่แหละ ถ้าเมื่อมาเพ่งดูจิตใจตัวเองนี่ก็รู้ได้เลยว่าแต่ชาติก่อนโน้นตนได้ทำกุศลความดีมากน้อยเพียงใดรู้ได้ถ้ารู้ไม่ชัดก็เรียกพออนุมานได้ถ้าจิตของผู้ใดเมื่อได้รับรสแห่งพระธรรมแล้วมีความชื่นชมยินดีพอใจที่จะปฏิบัติตามพระธรรมที่ได้ยินได้ฟังนั้นอย่างเต็มที่จนเกิดปีติขนพองสยองกล้าวขึ้นมาในใจผู้นั้นแหละได้ชื่อว่ามีบุญกุศลมากพอสมควรที่ได้สั่งสมมาแต่ชาติก่อนหนหลัง แต่ถ้าผู้ใดฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วและรู้แนวทางข้อปฏิบัติอยู่แต่ถ้าว่าหากไม่พอใจที่จะปฏิบัติตามเท่าไหร่นะไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามเท่าไรยังนึกท้อใจว่าข้อปฏิบัตินี้เคร่งครัดเกินไปเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้จะได้ก็ได้เป็นบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เต็มที่ผู้นั้นแสดงว่าได้กระทำคุณงามความดีมาแต่ในชาติปางก่อนนู้นน้อยไปกำลังบุญกุศลได้ชาติก่อนมันน้อยไม่พอที่จะมาสนับสนุนกำลังศรัทธาความเชื่อในปัจจุบันนี้ให้มีกำลังแก่กล้าขึ้นได้เพราะฉะนั้นจึงไม่เข้มแข็งในการภาคเพียรพยายามบำเพ็ญศีลให้บริสุทธิ์พุทธองเต็มที่จึงไม่มีความภาคเพียรพยายามที่จะบำเพ็ญสมาธิให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตนี้เต็มที่ได้ไม่มีความภาคเพียรพยายามที่จะเจริญปัญญาให้แก่กล้าขึ้นในดวงจิตนี้ได้เต็มที่ นี่แหละต้องสังเกตดูจิตใจตัวเองทุกคนเมื่อรู้ว่าบุญบารมีของตนมันน้อยไปแต่ชาติก่อนเช่นนี้แล้วก็พยายามปลูกปลอบใจของตนให้เข้มแข็งขึ้นไม่ควรท้อแท้ใจไปตามบุญบารมีเพราะบุญบารมีนี่มันจะมากได้ก็เพราะอาศัยเราทำเอาไม่ใช่ว่าอยู่เป่าๆแล้วมันแก่กล้าขึ้นเองหามิได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดจากการกระทำทั้งนั้นเลยให้เข้าใจกันให้มันได้ต้องให้เห็นแจ้งด้วยตนเองเรื่องอย่างนี้นะ ถ้าไม่เห็นแจ้งด้วยตนเองแล้วมันก็ไม่มีกำลังใจที่จะบำเพ็ญต่อไปเป็นอย่างนั้นข้าวอย่างนี้นะเราไม่รับประทานมันก็ไม่อิ่มแม้ว่าจะเอามาตั้งไว้ข้างๆนั่นมันก็อิ่มไม่ได้มีแต่จะหิวโหยไปเท่านั้นเองต่อเมื่อใดเราเปิบเข้าใส่ปากเคี้ยวกลืนเข้าไปในกระเพาะนู่นไฟธาตุมันทำงานย่อยอาหารอันนั้นไปซึมซาบไปเลี้ยงร่างกายร่างกายก็จึงมีกำลังทำการทำงานได้อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละ เราต้องน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเข้าไปสู่ดวงจิตให้ได้เมื่อจิตนี้ได้รับรสแห่งพระธรรมนั้นแล้วอย่างนี้มันก็จะมีกำลังใจขึ้นจะเกิดปีติขึ้นสัพรัตโสธรรมรัตสังชินาติรสแห่งพระธรรมนั้นย่อมชนะรสทั้งมวลในโลกนี้พระศาสดาตรัสไว้บรรดารสอาหารรสผลไม้ต่างๆนี่มันรู้รสตั้งแต่เฉพาะปลายคิวหานี่เท่านั้นแหละพอกลืนเข้าไปถึงกระเพาะแล้วรสต่างๆเหล่านั้นหายหมดส่วนรสแห่งพระธรรมนี่เมื่อบุคคลใดน้อมเข้าไปสู่ดวงจิตได้รับรู้แห่งรสพระธรรมเช่นนี้แล้วย่อมมีความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งเช่นอย่างว่ารสของศีลอย่างนี้นะเมื่อเราน้อมเข้าพิจารณาดูว่าเมื่อตนรักษาศีลมานี่ตนได้รับความสบายกายสบายใจอย่างไรบ้างเมื่อพิจารณาดูก็เห็นได้เลยว่าเมื่อตนรักษาศีลมานี่ตนสำรวมระวังกายสำรวมวาจาไม่ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้ตนก็ไม่เดือดร้อนไม่สะดุ้งหวาดกลัวว่าใครจะมาแก้แค้นตอบแทนตนไม่มีเมื่อตนไม่ได้ฆ่าสัตว์สิ่งเดรัจฉานเช่นนี้นะก็นึกว่าตนนั้นไม่มีกรรมไม่มีเวรอะไรติดตัวเพราะตนไม่ได้เบียดเบียนสัตว์เหล่านั้นเมื่อนึกได้อย่างนี้ก็จะจิตใจก็เบิกบานผ่องใสเกิดปีติในคุณของศีลนั้นขึ้นมาแถมถ้ามาทำใจให้สงบโดยการเจริญพระกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปเพ่งใจนี้ให้เข้าถึงความสงบนิวรณ์ห้าดับลงใจรวมลงเป็นหนึ่งไม่มีกังวลในเรื่องอดีตอนาคตชนิดยิ่งสบายมากนั่นแหละการได้ดื่มรสแห่งสมาธินี่นับว่าเป็นรสที่กลมกล่อมทีเดียวดังนั้นผู้ทำใจให้รวมลงไปได้แล้วหายเจ็บหายปวดหายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในร่างกายนั่งอยู่นานๆก็ได้คนที่ไม่ได้ดื่มรสแห่งสมาธิแล้ว นั่งอยู่นานก็ไม่ได้หาทางลุกหนีไปเลยอยู่ไม่ได้นั่นแหละรสแห่งสมาธิเนี่ยมันมีรสชาติอร่อยขนาดไหนผู้ไม่ได้ดื่มรสแห่งสมาธิแล้วก็นั่นแหละจะนั่งนิ่งๆอยู่นานไม่ได้เลยแถมถ้าหากว่าได้ดื่มรสแห่งปัญญามันก็ยิ่งอร่อยกว่านั้นเข้าไปอีกเพราะว่าเมื่อบุคคลทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้ดื่มรสแห่งสมาธิแล้วก็ยังมามองเห็นว่าสมาธินี้มันก็จะไม่ยั่งยืนมันมีเวลาถอนได้หมายถึงความสงบใจนี่นะการที่ใจสงบนิ่งเป็นหนึ่งอยู่นี่มันจะอยู่ได้ไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแหละมันจะไม่นิ่งอย่างนี้ตลอดไปได้ดังนั้นเมื่อรู้ว่าใจนี่มันจะถอนจากความสงบแล้วก็ตั้งใจเจริญปัญญาต่อไปนี่เอาจะต้องการรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับอัตภาพร่างกายนี่ก็กำหนดพิจารณาเรื่องนั้นตนยังไม่รู้แจ้งอะไรในอัตภาพร่างกายอันนี้ในขันธ์ห้าอันนี้ก็กำหนดพิจารณาเรื่องขันธ์ห้าอย่างนี้นะแต่ความจริงแล้วทุกคนก็มาหลงอยู่ในขันธ์ห้านี่แหละไม่รู้แจ้งในขันธ์ห้านี่จึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้จึงถูกทุกข์ครอบงำย่ำยีอยู่เนี่ยเนื่องจากมายึดมั่นสำคัญว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนอยู่นี่มันจึงได้เกิดเป็นกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดขึ้นมาจึงอยากได้อะไรต่ออะไรมาบำรุงขันธ์ห้านี้ให้ยั่งยืนสืบต่อไปจึงได้เพลิดเพลินเจริญใจไปกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกเพราะว่าใจนี่มันสำคัญว่าขันธ์ห้านี่เป็นตัวของตนแล้วแล้วในระยะเวลาขันธ์ห้านี่มันยังมีกำลังแข็งแรงอยู่บุญกุศลที่ตนทำมาแต่ก่อนยังบำรุงขันธ์ห้านี้ให้มีกำลังแข็งแรงดีอยู่อย่างนี้ก็สำคัญว่าขันธ์ห้านี้จะไม่ชำรุดทรุดโทรมง่ายไม่แตกดับง่ายก็เพลินแหละแบบนี้นะก็ใช้ขันห้านี่แสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันสิ่งที่ตนรักใคร่พอใจต่างๆเพลินไปจนถึงก็ได้ทำบาปทำกรรมไปนี่แหละคนบุคคลผู้ไม่เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นมีแต่ทำความสงบใจอย่างเดียวยังไม่พอยังแก้ความหลงไม่ได้ต่อเมื่อได้มาแยกแยะดูขันธ์ห้านี้ไม่มีสาระแก่นสารอะไรอาศัยบุญกรรมบาปกรรมที่ได้ทำมาในชาติก่อนนั่นมันมาตกแต่งธาตุของมารดากับบิดานี่นะให้เกิดเป็นรูปร่างลักษณะของมนุษย์ขึ้นมามีตาหูจมูกลิ้นกายอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอะไรหมู่นี้นะนี่ล้วนแต่บุญกรรมมาตกแต่งให้ทั้งนั้นแหละตกแต่งจากธาตุของมารดาบิดาต้องเพ่งให้มันเห็นแล้วทีนี้บุญกรรมที่ติดตามมาตกแต่งรูปกายอันนี้ให้มันก็มีขอบเขตจำกัดนั่นแหละมันก็บำรุงรักษารูปกายอันนี้ไปชั่วระยะหนึ่งเมื่อมันหมดเขตของบุญกรรมอันนี้แล้วรูปกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกดับทำลายไปอันนามธรรมนั่นก็อาศัย กายกับจิตนี่แหละสัมผัสกันเข้าจึงเกิดเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณขึ้นมาเราต้องพิจารณาให้มันรู้แจ้งไม่ใช่เป็นเรื่องที่ควรจะมาหลงความจริงนะจิตใจนี่เมื่อไม่ใช่ปัญญาพิจารณานามธรรมนี่ให้เห็นแจ่มแจ้งแล้วมันก็มาหลงอยู่นามธรรมนี่แหละหลงสัญญานี่หลงเวทนาเมื่อเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็ไม่พอใจก็เดือดร้อนดิ้นรนนี่เมื่อเกิดสุขเวทนาขึ้นมาก็พอใจก็อิ่มใจอยู่ในสุขเวทนานั้นนั่นเรียกว่าหลงเวทนาโดยสำคัญว่าสุขเวทนานั้นเป็นของเที่ยงยั่งยืนไปเอ้าเมื่อไปจำหมายอะไรในสิ่งที่ตนชอบใจก็พออกพอใจกับสัญญาอันนั้นนึกว่าสิ่งที่ตนจำนั้นน่ะเป็นของสวยของงามน่ารักน่าใคร่น่ายินดีพอใจนั่นก็เลยไปยึดสัญญานั้นไว้อย่างนี้แหละรูปสัญญาความจำหมายในรูปสัทธสัญญาความจำหมายในเสียงคันธสัญญาความจำหมายในกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเป็นต้นรสสัญญาความจำหมายในรสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวรสเปื่อนเป็นต้นหมดนี้โผฏฐัพพสัญญาความจำหมายในสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งถ้าสัมผัสอ่อนนุ่มนิ่มพออกพอใจถ้าสัมผัสแข็งกระด้างไม่พอใจธรรมสัญญาความจำหมายในธรรมอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นกับใจเป็นส่วนดีเรียกกุศลเป็นส่วนชั่วเรียกอกุศลเป็นส่วนกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วเรียกอัพยากฤตเรียกว่าสังขารอันนี้สังขารเมื่อเกิดขึ้นแล้วจิตไม่รู้แจ้งก็หลงยินดีไปตามสภาพที่ปรุงแต่งจิตให้เกิดความนึกคิดขึ้นมาถ้าเป็นเรื่องบุญกุศลก็ติดบุญวะนี่คนติดบุญนั่นแหละลองคิดดูบุญกุศลหนหลังนั่นนะมันตามมาตกแต่งให้มีรูปร่างกายอันนี้มาแล้วแถมให้มีโภคสมบัติเข้าของเงินทองมากๆเลยมาติดอยู่เนี่ยมายินดีพอใจอยู่ในผลแห่งบุญกุศลที่ตนทำมาแต่ก่อนมันมาอำนวยผลให้นั่นแหละมาติดมายินดีอยู่นี่แหละไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไม่ยอมพิจารณาด้วยปัญญาเลยมีคนติดบุญแบบนี้นะนั่นเองเมื่อติดบุญมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ก็จะต้องไปบุญนี่ก็พาไปเกิดชาติหน้าต่อไปอีกแล้วก็แก่เจ็บตายไปอีกเอ้าบุคคลติดบาปเมื่อสร้างบาปกรรมใส่ตัวเองมาบาปกรรมนั้นมันมาตามตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ขึ้นมาแล้วมันก็ตกแต่งให้ไม่สมบูรณ์บัดนี้ทำให้บกพร่องได้เสวยทุกขเวทนาเช่นว่าเกิดมามีรูปร่างกายนี้มาแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บอันร้ายแรงเบียดเบียนร่างกายอันนี้ได้เสวยทุกขเวทนาก็ไปติดอยู่ในทุกขเวทนานั้นไปสำคัญว่าเราเป็นทุกข์เราเจ็บตรงนั้นเราปวดตรงนี้เราเป็นทุกข์เราเดือดร้อนนั่นเรียกว่าใจมันไปติดบาปไปคล้องอยู่ในผลของบาปกรรมใจมันติดอยู่กับความทุกข์แบบนี้เมื่อทุกข์มาถึงก็ยึดเอาทุกข์ไว้เมื่อสุขมาถึงก็ยึดเอาความสุขไว้จิตใจที่ไม่มีปัญญาเป็นอย่างนั้น ดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้สอนให้กำหนดเพ่งพิจารณาขันธ์ห้านี้แยกออกเป็นรูปกับนามรูปนั่นก็คงเป็นรูปอยู่ตามเดิมแหละประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมส่วนนามธรรมนั้นมันเกิดขึ้นอาศัยระหว่างกายกับจิตกระทบกันจึงได้เกิดเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณขึ้นมาดังกล่าวมาแล้วนั้นพอรูปนี้แตกนามก็ดับไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารแม้แต่น้อยเดียวเนาะเพ่งพิจารณาดูด้วยปัญญามันก็เห็นแจ้งได้เห็นแจ้งว่านามรูปนี่ไม่มีสาระแก่นสารอะไรนิสัตโตมิใช่มิใช่สัตว์นิชีโวมิใช่ชีวิตศูนย์โยเป็นของว่างเปล่าว่างจากสัตว์จากบุคคลตัวตนเราเขา นี่แหละเรื่องของปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็มองเห็นร่างกายสังขารนี้ได้ตามเป็นจริงถ้าปัญญาไม่เกิดแล้วก็จะมองไม่เห็นตามเป็นจริงสมควรที่จะเบื่อหน่ายก็ไม่เบื่อหน่ายเมื่อปัญญาไม่เกิดเป็นอย่างนั้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็ย่อมมองเห็นว่าการที่มายึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี้ไม่สมควรเลยเพราะมันเป็นทุกข์ขันธ์ห้านี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเต็มไปด้วยภัยอันตรายคือความเจ็บความป่วยไข้นี่เป็นภัยมหาศาลเป็นภัยที่น่ากลัวมากนี่ควรกลัวควรเบื่อหน่ายเพราะว่ามันเป็นของไม่ยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่ควรเบื่อหน่ายถ้ามันเที่ยงมันยั่งยืนนั่นก็สมควรที่จะยินดีพอใจอยู่แต่นี่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนน่ะแล้วจะไปยินดีพอใจกับมันทำไมอ่ะปัญญามันก็สอนจิตเข้าไปอย่างนี้นะต้องอาศัยปัญญาสอนจิตนะจิตมันถึงเบื่อถึงไหนมันจึงยอมคลายความยึดความถือถ้าว่าไม่ใช่ปัญญาสอนแล้วจิตนี่มันจะไม่ยอมคลายไม่ยอมคลายความยึดความถือเลยดังนั้นแหละรสแห่งพระธรรมนะรสแห่งปัญญาจึงชื่อว่าเป็นรสอันอร่อยยิ่งกว่าบรรดารสแห่งทานรสแห่งศีลรสแห่งสมาธิเพราะว่าเมื่อปัญญาเกิดขึ้นสอนจิตบ่อยๆเข้าไปแล้วจิตมันคลายความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี้ออกไปได้ส่วนจะลำพังกำลังของทานของศีลของสมาธิเท่านั้นไม่สามารถที่จะละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี้ได้ยังไม่ได้ก่อนเพียงแต่คุณธรรมเหล่านั้นให้พากันเข้าใจดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสด้วยว่าปัญญานรานังรัตนังปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชนทั้งหลายเพราะว่าบุคคลผู้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเมื่อปัญญานั้นมันเข้าขั้นถึงปัญญาในโลกุตระธรรมแล้วมันก็สามารถสอนจิตนี้ให้ปลงให้วางขันธ์ห้านี้ได้เมื่อวางได้ขาดด้วยอำนาจแห่งปัญญามันก็วิมุตตินี่มันก็หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี้ได้แต่จิตนี้หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นขันธ์ห้านี้แต่ก็ยังอาศัยขันธ์ห้านี้อยู่นี่ให้เข้าใจไม่ใช่ว่า เมื่อพอจิตนี้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสหรือความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี้แล้วจะต้องตายเลยจึงจะถือว่าเป็นผู้หลุดพ้นไม่อย่างนั้นนะมันคนละเรื่องกันอันนั้นนะการหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งปัญญานี่ไม่จำเป็นต้องตายทันทีหลุดพ้นแล้วก็ยังอาศัยขันธ์ห้าอยู่ตามเดิมก็ยังทำกิจธุระที่ควรทำอยู่ตามเดิมที่เคยทำมายังไงเช่นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านละอาสวะกิเลสหมดสิ้นแล้วก็ยังเที่ยวบิณฑบาตมาฉันอยู่อย่างนี้แหละก็ยังแสดงธรรมสงเคราะห์ประชาชนทั้งหลายอยู่ก็ยังจาริกไปบ้านน้อยเมืองใหญ่แม้ผู้ครองเรือนทั้งหลายได้บรรลุมรรคผลในขั้นใดแล้วก็ยังทำกิจธุระของตนอยู่ตามหน้าที่อยู่นั่นนะแต่ว่ากิจกรรมบางอย่างที่เคยทำมาอันมันเป็นโทษต่างๆเหล่านั้นท่านก็ละกันได้หมดเลยการงานบางอย่างที่มันไม่มีโทษก็ทำต่อการงานอะไรมันเป็นบาปเป็นกรรมที่ลุ่มหลงทำมาแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนั่นก็ละเลยละได้เช่นเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาอย่างนี้เป็นต้นน่ะก็ไม่ฆ่ามันอีกแล้วตลอดชีวิตไปเลยเนี่ยรสแห่งมรรคผลธรรมวิเศษเป็นรสอร่อยอันเลิศกว่าบรรดารสทั้งหลายในโลกนี้เพราะว่าบุคคลใดได้ดื่มรสแห่งโลกุตระธรรมนี้แล้วมันย่อมได้รับความสุขสม่ำเสมอย่อมเป็นผู้ไม่หลงเป็นธรรมดารู้แจ้งสังขารนามรูปตามเป็นจริงอยู่ตลอดเวลาดังแสดงมา